India hangja. Magazinműsor az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, és mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Szerkeszti Bányai Géza, Szilágyi Márta és Leveles Zoltán. Közreműködik Müller Anna Ráhel, a technikát ma Nakhmar Richárd kezeli. कल्पतरु भयश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः Köszöntöm a hallgatókat, a India Hangja magazint hallják, Bányai Géza vagyok. Először Leveles Zoltánnal fogunk egy beszélgetést folytatni Szegedről telefonon, a Szegedi Indiai Napokról fog beszámolni. Két történetünk is lesz ma, az egyik egy vrindávani történet, a másik pedig egy bengáli történet, amit az köt össze, hogy az Isten szeretete egy különleges ízéről, rasszájáról fog szólni, közbe ékelve pedig egy kis filozófiai fejtegetés Bhaktivinoda Thakurtól, aki a 19. század végén élt, arról, hogy mik is ezek az isteni ízek. A műsorunk befejező részében pedig beszélgetést hallhatunk majd egy kucsipudi táncossal, Tóth Gabival, aki sok évig tanult Indiába, és egy egészen ritka és egyedülálló klasszikus indiai tánc stílus tanult meg. Ővele fogunk ma beszélgetni. Zenéink pedig nagyon érdekes helyről vannak válogatva. Fogjuk hallani Achyutananda Swamit, Jayaratha Madhavát, fogjuk hallani a Jagjit Singh-nek a Hey Govinda, Hey Gopal bhajan fölvételét, Kunja Biharit, Simidul Krishna Shastritól, és két instrumentális felvételést, az egyik az mindjárt fog következni, az Lavai és Subba Lakshmitól a Baró Krishnája, és utána Rajesh Vadjától lesz a Kaika Shira Ginile, és a végén pedig egy olyan összeállításból fogunk egy részletet adni, Japakar Hari Om Tatsat, amit Ravi Shankar és George Harrison állított össze. Hát ezek a mai zenéink, hallgassanak bennünket, hallgassák az India hangját itt a Civi Rádióban. Telefonnál Nandafalváról, Balázstyáról Leveles Zoltán. Halló? Halló, Leveles Zoltán vagyok. Üdvözlöm a Civi Rádió hallgatóit. Azt beszéltük meg, hogy egy mostani érdekes esemény sorozatról, a Szegedi Indiai Napokról fogsz nekünk beszélni, aminek az egyik szervezője is vagy. Igen. Valóban Indiai Napok vannak Szegeden. Ez úgy kezdődött, hogy amikor elkezdtük szervezni ezt a Barátnagyom táncestet, ami 9-én volt Szegeden, 8-án pedig Budapesten volt, hát fergeteges sikerrel, hát szinte csillárokon is lógtak Budapesten. Mi egyébként Szegeden egy héttel ezelőtt látunk. Hírt is adtunk, itt volt Meleg Sidor. Mondom, egy héttel ezelőtt mi is hírt adtunk erről, uh-huh. Itt volt Bittner Dóra is, aki beszélt erről. Értem. program, amit a nagykövet nyitott meg a szegedi alpolgármesterrel együtt. Hát azt hiszem, hogy mindenki maximális elégedettséggel hagyta el a termet. Szünetben volt indiai ételkóstoló, meg teakóstoló, és a másnapjától pedig indiai filmhét kezdődött, amit szintén az indiai nagykövet nyitott meg, és hát ez most még zajlik a javában. Ami aztán nagyon fantasztikus volt még, hogy hát ugye 9-én volt Szegeden ez a Barátnagyom táncest, és másnap a nagykövet úr a kultúrattaséval együtt ellátogatott ide hozzánk a tanyára, Nandafalvára, a hindu templomba, és hát nagyon-nagyon jó volt a látogatás, kényre hozzát nálunk, és hát persze ebéddel megkínáltuk, és hát azt hiszem, hogy nagyon jól sikerült az ebéd is, és indiai ebéd volt, vagy magyar ebéd volt? Hát igyekeztünk azért indiaiasan főzni, ugyanúgy, mint a előző nap fellépő művészeknek is, mert azért az indiaiak szeretik a hagyományosan, teljesen precízen elkészített indiai konyhát. Úgyhogy most ezúttal, annak ellenére, hogy a hétköznapokban mi kicsit magyarosítjuk ezeket az indiai ízeket, most különösen ügyeltünk arra, hogy eredeti indiai ízeket tálaljunk nekik az asztalra. Most a nagykövettel beszéltünk a további együttműködésről, és szóval került az például, hogy nyáron, amikor lesz a már hagyományos, 10 éve megrendezésre kerülő Vaisnava Méla, vagyis ilyen tábor, jogatábor, nemzetközi jogatábor, ahol 200-300 ember szokott részt venni. Idén ellátogat hozzánk, ha minden igaz, és úgy néz ki, hogy minden igaz, a szlovén államfő, dr. Janez Drnovšek is, aki még anno Jugoszláviának a legutolsó államfője. És hát erről a Drnovšekről azt kell tudni, hogy hát ő nagyon komolyan megbetegedett korábban, és jóga és vegetárius táplálkozás segítségével kigyógyult. Most azóta ő nagyon híve ennek az életmódnak, és találkozott már több jóga tanítóval, például Mahesvaranandával is, és természetesen találkozott a mi egyik legjelesebb tanítónkkal is, a Szadu Maharádzsal, aki királyból lett szerzetes. És most a nagykövet úrnak erről beszéltem, és hát egyértelműen kifejezte óhaját, hogy ő is szívesen eljön, úgyhogy meg fogjuk őt is hívni. Úgyhogy úgy annál is inkább, mert ő már találkozott a Drnovšekkel 2-3 alkalommal, és szerinte is egy nagyon kiváló ember. Úgyhogy az idei tábor itt Nandafalván az azt hiszem, hogy nagyon kimagasztó lesz, úgyhogy most azon gondolkodunk, hogy szervezünk egy nyílt napot, és erre nyílt napra esetleg egy kulturális programot, akár természetesen Baratnatyam táncot is beveszünk a programba, és hát akkor így a környékbeliek Szegedről, vagy Félegyházáról, Kiskumajsáról. De igazság szerint talán Budapestről sincs olyan messze, hát Nandafalva az innen most egy óra autóval. Hát ma már igen, ma már csak egy óra alatt itt van az ember. Egyébként többször említetted, mi igazából a műsorunkban nagyon keveset beszéltünk még arról, hogy létezik Magyarországon egy ilyen hely, most már immár lassan 30 éve. 28 éve. Egy igen, pár hát szóval azért... A 70-es évek közepe óta van jelen közvetlenül a hinduizmus Magyarországon, és hát valóban annak idején, akik ezt elkezdték, 79-ben vásárolták itt a tanyát, és ebből az egy tanyából nőtte ki magát Nandafalva, a hindu tanyaközösség itt a Szeged környéki balástjai tanyavilágban. Ahol azért van egy nagyon szép templom is. Hát igen, talán... Azért valamit mondjál róla, mert nagyon könnyű neked, aki ott állsz a kertben, és csodálod a dolgokat, de mi ebből most kimaradunk. Hát szó szerint a kertben állok, mert bent nem nagyon van térerő, úgyhogy most itt a szélben, lehet, hogy bele is hallatszódik a szél a telefonba. A templom előtt állok a péri kellős közepén, a tó mellett, meg a gyönyörűen virágzó olajfák mellett, aminek bódító illata van. Most a templom az, ahogy itt kukucskálok az olajfák lombjai között, egy gyönyörű épület, amivel tulajdonképpen mi szeretnénk valahogyan már a templom jellegével is átadni az üzenetünket, vagyis azt, hogy az óind értékeket, a régi indiai mondani valót szeretnénk itt Magyarországon meghonosítani, vagy újrahonosítani. Vagyis az épület az egyfelől egyértelműen indiai jellegű, a toronyból látszik, meg hát a tetején van ez a csakra, a harci korong, Vishnu egyik jelképe. Ugyanakkor a tornyot pedig körbeöleli magát az épületet egy gyönyörű, jellegzetesen magyar alföldi kerengő oszlopokkal. És hát így azt hiszem, hogy egy olyan jó sikerült fúzió, hogy aki hát el szokott látogatni hozzánk, valóban nagyon harmonikus, egy fantasztikus műemléképítést tervezte. Igazából hosszú vagy 4-5 év munka után született meg végülis ez a végleges terv. És hát most érkeznek nekünk Indiából vörös homokkőből faragott szentélyek. Pontosan most nem tudom megmondani, 6 vagy 7 darab, elfelejtettem így kívülről, de a lényeg az, hogy körülbelül 3 tonna kő fog érkezni Indiából, körülbelül 2 hónapon belül, és hát abban bízunk, hogy mire lesz ez a nagy ünnepség július utolsó hetén, hogy addigra már állni fognak ezek a vörös homokkőből készült szentélyek. Szeretnénk Sívának emelni egy szentélyt, akkor szeretnénk egy alázat oszlopot emelni, aminek az a lényege, hogy az egész világon mindenki diadaltornyot, meg diadalívet emel, ugye a büszkeségét próbálja az ember hízlalni így vagy úgy. Most még pont ellenkezőleg egy oszlopot állítunk, aminek azt a nevet fogjuk adni, hogy alázat oszlop, és hát egy nagyon híres slóka, egy középkori költeménynek egyik versszaka fog ott állni, ami úgy hangzik, hogy aki alázatosabb a fűszálnál, és béketűrőbb a szánál, és minden tiszteletet megad másoknak, anélkül, hogy ezt magának elvárná, az méltó arra, hogy szüntelenül zengje Isten dicsőségét. Most ez a szöveg rajta lesz magyarul, akkor eredeti szanszkrit betűkkel, angolul és transliterálisan kiírva a szanszkrit szöveg. És hát lesz még néhány ilyen vörös homokjából készült szentély. Úgyhogy ezek a szentélyek pedig nagyon jól harmonizálnak a templomban. Először egy picit aggódtunk, hogy hát ha ilyen visi-vasi lesz, hogy magyaros-indiai fúzió maga a templomépület, és aztán ezek a teljesen eredeti indiai kövek hogy fognak harmonizálni az épülettel. És aznap, amikor ugyanis egy szentély az már áll, ilyen vörös homokkőből szentély már áll a templom mellett, és aznap, amikor tavaly ezt felállítottuk, akkor pont aznap látogatott hozzánk egy festő Szegedről, képzőművész, ugyanis van a közösségünkben több képzőművész, és hát itt tartják a kapcsolatot a más festőkkel, és hát ez a képzőművész volt az első ember, aki látta. És a templom előtt 30 méterrel megállt, és földbe gyökerezett a lába is, és azt mondta, hogy ez fantasztikus. Igaz, nem tudta, hogy aznap állítottuk fel, és nagyon oda volt. Azt mondta, hogy gyönyörűen kiemeli a fényét, a ragyogását a templomnak, tehát nagyon jól összeélek. Hát abban bízunk, hogy a többi szent is hasonlóan fog harmonizálni a fő templommal. Egyébként, ha valaki csak úgy leszeretne oda menni, megteheti ezt? Mennyire zárt vagy nyitott ott a közösség? Természetesen nyitottak vagyunk, abszolút nyitottak. Hát annál is inkább, mert szoktunk szervezni nyílt lelki gyakorlatokat, elvonulásokat, hétvégi elvonulásokat. De egyébként pedig teljesen szabadon látogathatók vagyunk, és hát a látogatókat arra szeretnénk még kiszolgálni, hogy ne csak az legyen, hogy leutazik ide az ember Budapestről, megnézi a templomot, aztán megy tovább, hogy nyitottunk itt a recepciónál, nyitottunk egy kis indiai butikot, ahol természetesen a kiadványainkon kívül nagyon szép és értékes, maradandó ajándékokat vásárolhat a kedves vendég, illetve nagyon kedvesen tájékoztatja a tudnivalókról a önkéntesünk, aki a recepciónál várja a vendégeket. Általában a délelőtt 10-től este 6-ig tartunk nyitva, de más bármikor lehet jönni. A lényeg, hogy előtte érdemes ide telefonálni, ha hosszabb ideig szeretne valami. Milyen számot hívjanak? Egyrészt a honlapunk címe az www.nandafalva.hu, telefonszám pedig 0670-459-5875 a vége. Köszönjük szépen. Leveles Zoltánt hallották Nandafalváról, Balástyáról, a szegedi indiánapokról és a Nandafalvi hindu templomról beszélt. Köszönjük, Zoltán. Én is köszönöm. További szép napot. Először egy eredeti vrindávani történetet hallgassunk meg, melyet helyi hagyomány alapján Szilágyi Márta révén ismerhetünk meg. Ezt az indiai szentírásokban, a puránákban nem találjuk meg. Vrindávanában van egy hely, melynek Dhanmala neve, és a vrajavaszik úgy tudják, hogy egykor itt nagyon érdekes dolog történt. Krisna egyszer éppen itt járt a gópikkal, a pásztorlányokkal, Radhikával, Lalitával, Visakával. Egy brámana meglátta őket, és hirtelen ez jutott az eszébe. Milyen szerencsés vagyok! Éppen itt van ez a kisfiú Krisna, akinek olyan gazdag az apja, hogy azt sem tudja, hány tehene van. Kérek tőle egy kis adomány, úgy látom, most éppen jó kedvében van. Csak ad valamit nekem, szegény brámanának. A brámana nem csak szegény volt, ami már magában is elég kelletlen, de valami félreértés folytán egy igen piszkálódós feleséget szerzett magának. Ennek az asszonynak a borotvánál is élesebb volt a nyelve. Éppen aznap reggel egy ultimátummal küldte el őt a háztól. Haza se gyere, amíg nem szereztél illő hozományt a lányunknak. Már rég férjhez kellett volna adnunk. Megszólnak minket, ha még sokáig a háznál tartjuk. Honnan szerezek én hozományt? Kérdezte a brámana. Nem tudod, hogy Lakshmi, a szerencse istennője haragszik a brámanákra? Miért haragudna? Nyelvet vissza az asszony. Te csak kifogásokat keresel. A brámana. Bizony, egykor a bölcs Brigu próbára akarta tenni a nagy Visnut, aki éppen aludt. Brigu felháborodott, amiért nem üdvözölték, és a lábával érintette az isteni Visnu mellét. Az úr Visnu felriadt, s azonnal a hódolatát ajánlotta Brigunak, aki brámana volt, és azt mondta, nagy megtiszteltetésnek veszi az érintését. Lakshmi, Visu örök társa, a szerencse istennője azonban úgy érezte, hogy ilyen tiszteletlenséget, hogy lábbal böködi az urat, nem követhet el egy brámana. Még akkor sem, ha olyan nagy bölcs, mint Brigu. Ekkor megfogadta, hogy ezen túl messze elkerüli a brámanák házatáját. Tartsd meg magadnak a történeteidet, mondta erre az asszony. Torkik vagyok a nagy műveltségeddel. Jobb lesz, ha megszeded azt a hozományt a lányunknak, vagy haza se gyere. A brámana nem örült a nagy nyelvelésnek, de mit mondhatott volna? A lányt férjhez kell adni, vőlegény is lenne, csak hát a hozomány. De jó lenne, ha kiengesztelhetném a feleségemet. A brámana tisztelettel lépett oda Krisnához, és ezt mondta neki. Kedves Krisnám, igaz, hogy még nagyon fiatal vagy, de már is elterjedt a híred az egész világon. Mindenki azt mondja, hogy te vagy a brámanak védelmezője és a tehenek menedéke. Hallgass meg, kérlek! Van egy férjhez adandó lányom, de mivel most nagyon szegény vagyok, semmit sem adhatok neki hozományul. Így aztán hiába szép és szerény az a lány, mégsem kap férjet. Hozzád jöttem menedékért és védelemért. Krisna még gyerek volt, igazán kicsi, de türelmesen végighallgatta, aztán megkérdezte. Kitől védjelek meg? A feleségemtől, felelte a brámana. Mert ha ma este hozomány nélkül megyek haza, ki fog engem hajtani? A gópik ezt halván csak nagy nehezen tudták elfojtani a nevetésüket. Elfordultak, eltakarták az arcukat a ruhájuk végével. Krisna egy kicsit kényelmetlenül érezte magát. Mit tehetnék? Én csak egy tehénpásztor fiú vagyok. Nincs semmim. Igaz, gondolta a brámana. Miért nem is az apjához fordultam, Nanda Maharajjához? Vagy miért nem Vrisábánu királyt kerestem meg Varsanában? Minden reményét elvesztette, és már éppen el akart menni, amikor Krisna így szólt. Bár csak, most jut eszembe, hogy van nekem valami, ami nagyon értékes. Olyan értékes, hogy azt el sem lehet mondani. Nincs a világon senki, akit jobban szeretnék, mint Radhikát, de téged sem engedhetlek el üres kézzel. Neked adom Radhikát, ezt a legértékesebb kincset. Radhika azt gondolta, hogy nem jól hall. Megbolondultál? Kérdezte kétségbe esetten. Hogyan ajándékozhatsz el engem? Ehhez azért a szüleimnek is lesz még egy-két szavuk. Nem bánom, mondta dacosan Krisna. Eldöntöttem, és ezen nem lehet változtatni. Radhika sírva fakadt. Csak azért beszélsz így, mert soha nem szerettél engem. Annyit törődsz velem, mint egy darab kővel. Hogy mondhatsz ilyet? Próbálta vigasztalni Krisna. Te vagy a legértékesebb kincsem, és ennek a szegény brámanának igazán nagy szüksége van az értékes kincsre. Persze a brámana se örült valami nagyon ennek az adománynak, így panaszkodni kezdett. Már is bajban vagyok, otthon a feleségem miatt, mert nem tudok hozományt adni a lányomnak. Te pedig még egy lányt adsz nekem, akinek szintén hozományt kellene szereznem. A feleségem rettenetes botrányt fog csapni, ha pénz helyett egy másik hajadonnal megyek haza. Ezt az adományt nem fogadhatom el. Már késő, jegyezte meg Krisna. Neked adtam a tiéd, nem vihetem haza. Ki hallott olyat, hogy valaki adományt kap, aztán visszakéri? Most már a brámana szeméből is kicsordultak a könnyek. Rá sem mert pillantani a zokogó Radhikára, aki egyre csak azt hajtogatta, hogy ezt azért mégsem várta volna el Krisnától. Akit szeretünk, azt nem mondjuk oda az első jöttment idegennek, mondta Radhika könnyei között, aztán oldalba bogta barátnőjét, Lalitát. Te pedig miért hallgatsz? Miért nem segítesz, amikor ilyen nagy bajban vagyok? Én mindig figyelmeztettelek, hogy ne kezdj Nanda Maharaja fiával, mondta Lalita védekezően. Nem hittél nekem, pedig csak jót akartam. Most aztán magad is látod. Mit látok? Krista biztosan tréfál, ingatta a fejét Radhika. De az igaz, hogy a tréfái néha bizony nagyon fájnak. Dehogy tréfálok, mondta erre Krisna. Látod, hogy ez a szegény brámán a bajban van, nekem pedig nincsen értékesebb tulajdonom, mint te. Mindig is nagyon ravasz fiú voltál, lépett közbe Lalita. Most aztán csávába kerültél. Te is tudod, hogy Radhika nem is a tiéd. Már régen Abhimanyu menyasszonya. Tehát nincs között hozzá, nem ajándékozhatod el. A dolog ilyen egyszerű. Hát, ami Abhimanyut illeti, akkor már szívesebben elmennék ezzel a szegény emberrel. Jegyezte meg erre Radhika. Ne tegyétek ezt velem, jajgatott a brámana. Ti nem tudjátok, milyen kegyetlen szavú a feleségem. Nem élem túl azt a napot, amikor beállítok egy idegen kislánnyal. Úgy látom, senkinek sem sikerült igazán örömet szereznem, mondta Krisna. Pedig én csak jót akartam. De hát nem engedhetjük el üres kézzel ezt a brámanát. Nem bizony, mondták a lányok. Adjunk neki valami mást, aminek jobban örülne. Neki adjuk az aranynyakláncainkat, meg karpereceinket, csak ne vigye el magával Radhikát. Igazán megtennétek? Kérdezte Radhika. Mit gondolsz? Nem vagyunk mi olyan szívtelenek, mint ez itt, ez a Krisna. Krisna elnevette magát. Meglátjuk. Hozunk egy mérleget, az egyik serpenyőjébe beleállítjuk Radhikát, a másikba ti rakjátok bele az ékszereiteket, és ha mérleg egyensúlyba kerül, nem bánom, cseréljük el Radhikát az aranyra. Minek ide mérleg? Kérdezte mérgesen Lalita. Odaadjuk minden ékszerünket, akár egyensúlyba kerülne a mérleg, akár nem. Csak annyit adhatunk, amennyi van. A lányok már is lekapcsolták láncaikat, lehúzták a karpereceiket, a gyűrűiket, a bokacsengettyűket, mindent, ami értékes volt, vagy szépen csillogott. A szegény brámana nagy szemeket meresztett. Én csak egy egészen kis adományt kértem, motyogta elveszetten. Nem foszthatlak meg titeket az összes ékszereitektől. Hát, bízz csak el nyugodtan, javasolta Krisna. Elég szépek ezek a lányok ékszerek nélkül is. A brámana annyi ékszert kapott, hogy nem is fért el a kezében. Haribol! Kiáltotta nagy örömében, és egészen hazáig táncolt a sok adománnyal. Radhika másik barátnője, Visaka, melankolikusan nézett végig a karján. Én személy szerint nem bánom, amit tettünk, mondta halkan. De mit mondjak az anyámnak, ha megkérdezi, hova tettem a karpereceimet? Hát igen, ez nem lesz könnyű megmagyarázni, morfondírozott Lalita is. De mi vagyunk a hibásak, mindig együtt játszunk ezzel a fiúval, pedig tudjuk, hogy mindig mi húzzuk a rövidebbet. A múltkor is, amikor azt játszotta, hogy vámot szed, meg amikor csónakáztunk, kontrázott Radhika. Mindig az a vége, hogy valamit elszedt tőlünk. Kíváncsi vagyok, mit tenne, ha egyszer mi kérnénk egy kis adományt. Azt állítja, hogy senkit sem enged el üres kézzel. És nekünk most igazán üres a kezünk. Éppen olyan szegények vagyunk, mint ez a brámana. Pár vacakért ékszer miatt így búsultok? Kérdezte Krisna gúnyosan. Ugyan ki búsul? Kérdezte vissza Lalita. Csak hangosan gondolkodtunk, vajon elengedsz-e minket üres kézzel? Nem értem, mi a gond? Válaszolta Krisna. Vrindában tele van értékes dolgokkal. Itt még a fák is minden kívánságot teljesítenek. Mi is lenne, ha bedőlnénk minden buta mesének, szólt erre Radhika. De Radhika, én nem tréfálok. Tegyétek próbára ezeket a fákat. Jó tréfa, kiáltotta Lalita. Kedves fák, adjatok nekünk ugyanolyan ékszereket, mint amiket odaadtunk a brámanának. De pontosan ugyanolyanok legyenek, tette hozzá Visaka, hogy az anyám ne vegye észre. Ekkor egy kis szél támadt, nem is szél, csak szellő, illatos és egészen enyhe. A fa ágai gyengén megmozdultak, és egymás után hulltak le a virágok. Mindegyiknek a kelyhében ott csillogott valami, egy karperec vagy egy gyűrű. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Yasoda Nandana Braja Janaranjana Yasoda Nandana Braja Janaranjana Jamuna Tiera Vanachari Jamuna Tiera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Ma hallható két történetünket egy fontos szellemi kapocs köti össze, a rasza, az Isten szeretet íze. Az imént hallott Vrindavani történetnek Krisna és a gopik szeretettel évődése adja a zamatát. A később következő történetben, amiben egy szent guru találkozik Krisnával, a megélt Isten szeretet áll a középpontjában. Most a téma avatott szakértőjének a 19. század égén élt Bhaktivinoda Thakurának írását idézzük, amelyben a rasszákról, az Isten szeretet ízéről ír. Az írás a címe Mózestól Mahaprabhuig. Ha az olvasó gondosan megvizsgálja, úgy találja, hogy a lelki tudomány az ősidőktől kezdve fokozatosan fejlődött. Egyszerűbb, világosabb és tömörebb lett. Minél több az adott ország és korszak következtében megtapadt szennyeződést távolítunk el, annál fényesebben ragyog fel a lelki tudomány szépsége. Ez a lelki tudomány a Kusa fű országában született, a Sarasvati folyó partján, Brahmavartában, amit a világ ma Indiának ismer. Gyermekidejét a hóborította Badarikásámában töltötte, ahol a bölcs Vyásza gondozta. Ifjúként Naimisaranyában élt, a Gómati folyó partján, itt Suka és Szaunaka vigyázta lépteit. Később a Kaveri folyó szépséges partján telepedett meg Dravida tartományban, s Mádva adott neki otthont. A lelki tudomány végül az univerzumot megtisztító Ganges partján, Sri Chaitanya földjén, a bengáli Navadvipában vált teljesen éretté. A legfelsőbb, a megszemélyesült abszolút igazság minden lény szeretetének végső tárgya. Isten nem érhető el, ha nem imádják őt igaz szeretettel. Még ha lemondunk is a virágról, és a legfelsőbben meditálunk, még akkor sem lehet őt könnyen elérni. Csak a transzcendentális Isten szeretet győzi le. Az Isten szeretetnek ötféle íze van. A sánta, a dászja, a szakja, a vátszalja és a mádúrja rasza. Vagyis a szeretet semleges, szolgai, baráti, szülői és szerelmes zamata. Az első a Shantarasa, a semleges jellegű szeretet kapcsolat. Ez a lelki fejlődésnek az a szakasza, amelyben az élőlény már az anyagi lét szenvedése fölé emelkedett, és éppen belépett a transzcendenciába. Már tiszta lelki boldogság jellemzi, de nincsen meg benne a függetlenség érzése. Még nem jött létre a tényleges kapcsolat a hívő és az Úr között. A második fok a Dászarasza, az Isten szeretet szolgai íze. Tartalmazza a Shantarasa elemeit, valamint a szeretetet. Isten az én Uram, és én az ő örök szolgája vagyok. Az ember a világ legjobb dolgaival sem törődik, ha nincs kapcsolatban a szeretettel. Ezért a szolgai kapcsolat, a Dászarasza sok tekintetben mélyebb, mint a semleges Shantarasa. Az Isten szeretet fejlődésének következő foka a szakja, a baráti érzések íze. Ez teljesebb, mint a dászja szolgai viszonya. A dászja raszában van egy tövis, mély hódolat formájában, míg a szakja rasza főékessége a barátság és egyenlőség érzése. A szolgák között a baráta jobb. Ez nem kétséges. A szakja raszában benne van a Shanta és a dászja egész gazdagsága. Könnyű megérteni ezután, hogy a szülői érzésekkel átitatott Isten szeretet, a vátszai rasza felülmúlja a szakja baráti érzéseit is. Egy fiú nagyobb szeretetet és boldogságot ad, mint bármely barát. Ezért a vátszai raszában a négy előző kincseit mind megtaláljuk. S bár a vátszai rasza jobb minden eddiginél, mégis jelentéktelennek tűnik a mádúrja rasza, a szerelmes kapcsolat érzése előtt. Apa és fia között sok titok lehet, de ez nem így van a férj és a feleség között. Ezért úgy látjuk, hogy a szeretet ízei a mádúrjában, a szerelem zamatában érik el a tökéletességet. Az öt rasza történetét áttekintve világossá válik, hogy kezdetben a Shantarasa uralkodott Indiában. Amikor a lélek az anyagi dolgokkal történő áldozatok végzése után nem volt elégedett, az olyan transzcendentalisták, mint Sanaka, Sanatana, Sanat Kumara, Sananda, Narada és Shiva elkönültek az anyagi világtól, és eljutottak a transzcendenciába, megvalósítva az Isten kapcsolat és semleges formáját. A dászjara rasza tevőleges szolgálatkészségének érzése sokkal később nyilvánult meg Hanumánban, Rámacsandra szolgájában. Ez lassan észak-nyugat felé terjedt, s egy Mózes nevű nagy személyiség a példája ennek az odaadó érzésnek. A Dvápara júgában Uddava és Arjuna az Úr iránti barátság, a szakja rasza magasztos képviselői. Ezt a rasszát hirdették az egész világban, mely fokozatosan eljutott az arab országokba is, és megérintette Mohamed a vallási elvek ismerőjének szívét. A Vátszalja rasza a szülői érzésen alapuló Isten szeretet különböző időpontokban, különböző formákban nyilvánult meg Indiában. Az egyik formája a fenséggel kevert vátszaja túljutott Indián, és megjelent egy Jézus Krisztus nevű nagy személyiségben, aki a zsidó vallási elvek prédikátora volt. A mádúrja rasza szerelmes hangulata először Vrajában tündökölt. Ez a rasza rendkívül ritkán lép be a feltételekhez kötött lelkek szívébe, inkább az érdemes tiszta élőlények körében marad. Erről a bizalmas érzésről tanított Chaitanya Mahaprabhu, Navadvipa holdja és az őt követők. Mostanáig az Isten szeretetnek ez a mély megnyilvánulása nem jutott túl Indián. Nemrég egy Newman nevű angol tudós valamennyit megvalósított ebből és írt róla egy könyvet. Európa és Amerika már nem elégszik meg a fenséggel kevert szülői érzésekkel. Azt remélem, hogy az Úr kegyéből nem sokára a mádúrja rasza szerelmes részegítő nektárját akarják majd inni. Azt láttuk, hogy miután egy rasza megjelent Indiában, előbb-utóbb átterjedt a nyugati országokra is. Ezért bizománya, hamarosan a mádúrja rasza Isten szerelmét is az egész világon meg fogják ismerni. Ahogyan a nap először Indiában kel fel, és lassanként terjeszti el a fényét nyugat felé, a lelki igazság tiszta ragyogás is először Indiában jelent meg, és fokozatosan terjed el a nyugati országokban. Szent Guru Madhavendra Puri a 15. században élt Indiában. Tanítóként a Madhvacsárjától származó tanítványi láncba, Madhva szampradájába tartozott. Madhva és Madhavendra Puri között 14 guru volt a tanítványi láncolatban, akik mind a szertartások fontosságáról beszéltek. A szertartások természetesen nagyon fontosak és szépesek is, de Madhavendra Purit ez nem tette elégedetté. Ő többre vágyott, egy igazán személyes kapcsolatra a legfelsőbben. Madhavendra állandóan úton volt, és keresett valamit, amit egyetlen városban vagy faluban sem lehetett megtalálni. Mégis ott van mindenütt. Sok tanítvány csatlakozott hozzá, köztük olyan kiváló személyek, mint Isvara Puri, Advaita Ácsárja, Nityananda Prabhu. Ő azonban nem tanítványokat akart szerezni, ilyeneket mondogatott. Ha csak egyetlen igazi tanítványom van, már is elértem az életem célját. Az sem baj, ha nincs egyetlen tanítványom sem, hiszen én magam is tanítvány vagyok. Lakshmipati és Madhva a guruim, és mindig őket szolgálom. Nem várok semmilyen jutalmat, mégis nagyon szeretném látni az Úr Krisnát. Milyen csodálatos lehet ő, akit Srimati Radharanti szeretett. Úgy szeretném látni őt, ahogy Radharani látta, szépségesen és fiatalon, amikor még Vrindávanban élvezte transzcendentális ketteléseit. Később elszégyelte magát, és így beszélt. Hogyan is juthat eszembe, hogy ezt kívánjam? A legfelső isteni személyt csak a tiszta szeretet írjával megkent szemek láthatják. De bennem nincs szeretet, még akkorka sem, mint egy mustármag. Ki is beszél itt szeretetről? Hiszen a tudásom, a megértésem is hiányos. Az Úr Krisna mindig szépséges és fiatal, és soha nem hagyja el a transzcendentális lakhelyét. Vrindavanát. Mit keresne ezekben a poros indiai falvakban, miért hagyná ott Srimati Radharanit és a gópikat, csak azért, mert egy ostoba öregember szeretné őt látni? Egészen biztos, hogy ez is csak önző vágy, mert csak a magam boldogságára gondolok. Hát már soha nem szabadulok meg az illúzió a mája kötelékeitől. Madhavendra Puri persze nagy bakta, Isten őszinte odaadó híve volt, a védák tudósa és kiváló költő, és csupán alázatában beszélt így. Mélyen átérezte az Istentől való elválás fájdalmát, és azt gondolta, nincs az a hajó, amelyel átkelhetne a szenvedések óceánján. Egy nap fogadalmat tett, hogy ezen túl még ételt sem fog koldulni, hanem csak azt veszi magához, amit maguktól adnak neki az emberek. Még egy szem gyümölcsöt sem szakít magának a fáról. Ez nagyon kemény fogadalom. Indiában az emberek még ma is szívesen adnak egy tál ételt a koldusnak, aki ott kopogtat az ajtajuk előtt. Madhavendra Puri azonban nem kopogtatott. Nem állt meg a házak ajtajában, és nem tekingetett sóvár szemekkel a konyha felé. Az emberek pedig azt gondolták, biztosan evett már a szomszédházban. Mi mást gondolt volna a szomszéd? Három nap telt el így, és Madhavendra Puri nem evett egy falatot sem. Éhes volt, de azt gondolta. Annyi baj legyen. Minek nekem ez az anyagi test? Hol csak egy kis ételt vagy vizet akar, hol egy meleg vagy egy hűvös helyet, puha szőnyeget, hogy megpihenjen. Mindig követelőzik, én pedig ugrom a parancsára, mintha szolgája lennék. Éppen itt az ideje, hogy megszabaduljak az anyagi vágyaktól. Madhavendra Puri persze tudta azt, amit a bölcsek. Testben vagy testen kívül mindig lehet szolgálni az urat. Csak azért beszélt így, mert nagyon el volt keseredve. Azt gondolta, hogy neki már semmi sem sikerül. A negyedik napon odament hozzá egy nagyon szép kisfiú, akinek mintha kék lett volna a bőre. Göndör hajfürtjei olyanok voltak, mint a méhraj, különös halformájú fülbevalókat viselt, apró fogainak bájos gyöngycsura villant elő piros ajkai közül, amikor mosolygott. Csak egy szál sárga ruhát viselt, az egyik kezében botot, a másikban teljes edényt tartott, mint a pásztorfiúk. Letette az edényt Madhavendra Puri elé, és nagyon kedvesen szólt hozzá. Kérlek, idd meg a tejet, amit hoztam, mert az én falumban nem bőtöl senki. Miféle meditációt végzel? Ha így folytatod, elfogysz egészen, mint a nyúl árnyéka. Honnan tudod, hogy három napja nem ettem? kérdezte csodálkozva Mádavindra. Ki vagy te, és melyik faluban laksz? Tehén pásztorfiú vagyok, ebben a faluban lakom. Most el kell mennem, hogy megfejem a teheneket, de nem sokára visszajövök. A szép kisfiú elment a poros úton, és közben halkan énekelt, csak úgy magának. Mádavendra Puri megitta a tejet, és azt gondolta, hogy ilyen finomat még nem ízlelt soha. Krisna biztosan vetett egy pillantást erre a tejre. Majd lefeküdt egy fatövében, karja volt a párnája, betakarozott az éggel, de nem tudott aludni. Ha egy felevél lehullott, ha egy éjszakai madár meglepentette a szárnyát, ő már azt figyelte, hogy mikor jön vissza az a szép, kékesbőrű tehénpásztorfiú. Hajnal felé egy kicsit elszundított. Álmodott-e vagy sem, a fiú egyszer csak odament hozzá, kézen fogta, és elvezette őt az erdő egyik pokrához. Az én nevem Gópala, mondta a tehénpásztorfiú. Egykor a Govardhan hegyén éltem, egy nagyon szép templomban, a Vrajjanát vitt oda, és Krisna dédunokája. Boldogan éltem ott sok-sok évig, egyszer aztán idegen katonák jöttek. Nem kérdeztek semmit, csak öltek és pusztítottak. A templom papja azt gondolta, én sem vagyok biztonságban, így elhozott, és ebben a bokorban rejtette engem. Kérlek, hogy nézz körül alaposan, és jegyezd meg ezt a helyet. Tele van ez a bokor fehér virágokkal, az egész erdőben nincs még egy ilyen szép hely, nemhogy a patak partján. Mádavendra Puri feszülten figyelt. Igen, ez a fehér virágos bokor a patak partján. Hogy eddig nem vette észre? Talán csak most jelent meg, és ez az egész nem több, mint varázslat? A tehénpásztor fiú folytatta. Kérlek, hívd ide az embereket a faluból, mondd meg nekik, hogy emeljenek ki ebből a gödörből. Már elég sokáig vártam. Mit gondolsz, jól éreztem magamat itt a föld alatt? Aztán építsetek egy templomot a Govardhan tetején, éppen olyan legyen, mint amit leromboltak azok az idegen katonák. Abban a templomban szeretnék élni. Ki vagy te? Kérdezte csodálkozva Mádavendra Puri. De hiszen megmondtam, nem figyeltél? Gópala vagyok, Govinda, a tehenek védelmezője és barátja, én emeltem föl egykor a Govardhan hegyet. Eltűnt a látomás, ha ugyan tényleg látomás volt, és Mádavendra Puri fölébredt, ha ugyan aludt egyáltalán. A fehér virágos bokor még ott volt, sőt, a teljes edény is, jól látta a hajnali derengésben. Akkor mégsem álom, Gópala, vagyis Krisna járt ott személyesen. Megjelent egy indiai falu poros utcáján, megjelent a falu szélén az erdőben, és mindez csak azért, hogy teljesítse egy szegény koldus kívánságát. Mádavendra Puri nem is várta be a napfelkeltét, rohant és fellármázta a falut. Emberek, mindenki azonnal jöjjön, hozzatok magatokkal ásót vagy lapátot! Izgatottsága átragadt az emberekre, akik meg sem kérdezték miért, hova, minek az ásó vagy a lapát. Szó nélkül mentek utána. Elvezette őket a fehér virágos bokorhoz. Itt ássatok, de nagyon óvatosan. Gópala van itt, Govinda, a tehenek védelmezője és barátja. Már sok éve várja, hogy kiszabadítsák ebből a gödörből. Lassan dolgozzatok, nehogy valami baja essen. Az egyik lapát hamarosan valamilyen fémes tárgyon koccant. Engedjetek oda, mondta Mádavendra Puri, és a saját kezével kotorta félre a homokot. Gópala gyönyörű formáján megcsillantak a felkelő napsugarai. Nagy nehezen kiemelték, és a lótuszvirág lábai elé borultak. Uram, kiáltotta Mádavendra Puri, szemeim ma elérték a tökéletességet. Egymás után háromszor is láttak téged. Most már azt sem bánom, ha ezután semmit sem látnak többé. Mit tegyek most? De hiszen tudom, templomot kell építenünk a Govardhan hegyen. Nem az a fontos, hogy milyen nagy a templom, csak az, hogy nagyon szép legyen. Pompás, királyhoz méltó. Az emberek már nem emlékeztek arra, hogy milyen volt a régi templom, amit az idegen katonák leromboltak. Szép új mandirt építettek, és Mádavendra Puri a karéban vitte oda az oltárhoz az urat. Ott is maradt néhány évig, nagy extázisban szolgálta Gopalát, zeneszóval és dalokkal magasztalta. Egy egészen kicsi kunyhóban lakott a Govindató partján, amely még ma is megvan, és a Vrindávant járó zarándokok sohasem mulasztják el, hogy hódulatokat ajánlják a nagy tanító emlékének. Kegyes uram, Vrindápati, újra mikor látlak? Te nélküled prédájával leszek a halálnak. Uram, akit úgy szerettem mindenkinél jobban, nyugtalan a szívem nagyon, mondd, hogy mit csináljak. Ezt a verset Simati Radikán mondta el, amikor Krisna elindult Maturába. Az ő kegyéből fogalmazta meg Mádamendra Puri, és később maga Sri Chaitanya is transzcendentális örömet merített abból, hogy ismét megízlelte. Csak az igazán emelkedett lelkek értik meg, mi ennek a versnek az igazi mondani valója. महाभयान अंधकूप महाभयान अंधकूप महाभयान अंधकूप महाभयान अंधकूप महाभयान नानक पार उतार Folytatjuk az India hangját. Itt ül már vendégem, Tóth Gabi, vagy Gabriella, kucsipudi táncos. Azt hiszem, hogy ezzel most sokaknak a füle kinyílt, hogy mi ez a kucsipudi. Először is nagyon érdekesen hangzik. Másodszor azért el kell mondanom, hogy ebben a műsorban már néhány táncossal folytattunk beszélgetést, még az nagyon érdekeseket. Volt Barat Nattyam táncos elsősorban, és hát van Odisszi, ezekről is hallottunk már. Az indiai táncok közül, de a kucsipudi ez milyen? A kucsipudi az egyik legfőbb klasszikus indiai tánc stílus. Körülbelül a múlt század óta sorolható a klasszikus szóló táncok sorába is. Dél-Kelet-India Andhra Pradesh államából származik ez a tánc forma. Eredetileg drámajáték volt, amelyet Visnuisten kultuszát tisztelő brámin papok jártak, kizárólag férfi színészek járták ezt a táncot. Tehát eredetileg egy drámajáték, csoportos kompozíciók, ahol énekkel kísért színészi játék volt erőteljesen elsősorban a kucsipudi, és későbbiek során egészült ki a tánc formával. Ez egész Indiában elterjedt, vagy inkább csak azon a területen volt ismert? Ezen a területen elsősorban, tehát itt is, mint minden más indiai államban, itt is ugyanezeket a táncdrámai történeteket járták a Vaisnava, vagy Visnuisten kultuszát tisztelő papok a is. A történetek azok a Ramayana, Mahabharata, vagy inkább? Elsősorban, először a ősi időkben ugyanazok a történetek Siva Isten kultuszához tartozó mitológiai történetek voltak. Az volt a Siva Lila Nátyam. Sivának 10 különböző megtestesülését járták el, és a későbbiek során majd a 14. század körül Orisszából érkeztek Andhra Pradeshbe bakta hívők, akik aztán a személyes Isten Krishna kultuszát kezdték el terjeszteni, és ennek a hatására alakult ki egy Brahmana Mela néven ismeretessé vált csoport, akik aztán a Bhagavata Puránából, illetve a Mahábháratából, Rámajána Alpozból játszottak történeteket. Ha jól tudom, te azon a helyen tanultál, ahol ez a kucsipudi tánc keletkezik, vagy keletkezett, vagy mi a nevét viseli? Igen, a falu ez egy kicsike falu, a neve Kucsipúdi. Ez egy telugu szó, ami a kulcsi, az azt jelenti, hogy a szerelemisten tulajdonképpen telugul, Manmatha, ő a szerelemisten, a púdi, az pedig a nájaka, nájika bháva, a hős és a hősnőnek a kapcsolata. Tehát a szerelmes párnak a kapcsolata tulajdonképpen. Mm-hmm. Akkor ez teljesen a mai műsorunkba illik, mert ma csupa ilyen történetet hallgattunk, amiben Krisna és Radhika, ezek a szerelmes ízek voltak feldolgozva különböző formában. Te hogy kerültél oda? Először nem Kuchipudi faluba kerültem, hanem a Kuchipudi Art Academy nevezetű művészeti iskolába, Madrasba. Többször részesültem ösztöndíjakban, indiai állami ösztöndíjas voltam, illetve soros alapítványi támogatott, és először Bharatnatyam stílust tanultam néhány évig, majd pedig második alkalommal kerültem Madrasba, erre az akadémiára. Itt körülbelül egy évig tanultam, a neves mester, Guru Vimpati Csinna Szatyam tanítványa voltam, de őszintén szólva nem volt meg a személyes kapcsolat nekem. Nagyon sokan tanulnak egy ilyen iskolában. Az igaz, hogy nagyon jó alapokat kaptunk, de valahogy ez mindig hiányzott nekem, a személyes kapcsolat a tanár és a diák között. És mindig is kutattam, hogy ki az, vagy hol van az a hely, ahol megtalálom ezt. És aztán bejártam Andhra Pradesh vidékeit, tánc-drámai kutatásokat folytattam, és ott találkoztam a Kuchipudi faluban végül a Vedantam Venkata Chalapatival, aki az egyik legnevesebb mesternek, a Rattaya Sharmának a fia, és ott velük kerültem egyfajta kollegiális viszonyba. Hogy fogadtak téged, mert te végül is nem férfi vagy, hanem nő, és azt mondtad, hogy ez a drámajáték, ez a férfiaknak. Igen, ez jogos kérdés, igen. Nem, eredetileg volt drámajáték, uh-huh. még az ősi időkben, amikor valóban csak férfiak adták elő ezeket a mitikus történeteket. Nem kellett álmába benned, vagy valami. Aztán a 19. századtól ez már a 19. század végétől tulajdonképpen már a női szóló forma is kezdett el hódítani, és mert más táncokban, nagyon... mint úgy hallottam volna, hogy még a férfiakat is nők játszák. Igen. Itt igen. Meg a nőket is férfiak játszották eredetileg. Igen, uh-huh. igen. Most már itt is keveredik egyébként, tehát uh-huh. nők is és férfiak is, női és férfi szerepeket is uh-huh. alakítanak a Kuchipudiban. Tehát így a 19. század végétől. És vannak neves mesterek, akik a női szóló formában kezdték el a pályafutásukat a Kuchipudi művészetben. Ide sorolható Jámini Krisnamurti, aki nekem egyébként Bharatnatyam mesterem volt a kezdeti időkben. Ő egy legendás táncos nő, egyszerűen gyönyörű, zseniális és fantasztikus, csak ennyit tudok róla mondani. Ő volt a legelső, aki nőként állt a színpadon, mint Kuchipudi táncos, és elsöprő sikert aratott az egyik híres tánc drámában. Majd ide sorolható még az én mesterem is, a Guru Svapna Sundari Rao, aki jelenleg is a mesterem. Ő is Abhinaya művészetével, a drámai művészetével egy nagyon kiemelkedő személyiség ebben a női szóló formában. Te táncosként kerültél oda? Milyen előképzettséggel egyáltalán? Mert azért én azt hallottam, hogy neked azért elég érdekes szakmád van, amit nem lehet szerintem művelni Magyarországon, de még a világon se sok helyet, ugye klasszika filológia, igen. Ami nagyon szép dolog, és garantált az ilyen haláshoz, azt hiszem. Igen, ez teljesen garantált, ez így van, és nagyon meg is szenvedtünk azért a diplomáját ezen az egyetemen, és ennek ellenére. Hát... Én azt gondolom, nekem mindig a szerelem az, ami viszi az életemet. Tehát ugyanez a klasszika filológia, ugyanez a tánc, Kuchipudi, mindenben ez hogy a szívem szerint cselekszem. Tehát nem eldöntök dolgokat, hanem egyszerűen valahogyan a tapasztalás az, hogy megtapasztalok belülről dolgokat, és ezért csinálom. Egyébként 5 éves korom óta táncolok, klasszikus balettet tanultam 20 éven át, uh-huh. különböző színházakban dolgoztam. Az jó alapozás egyébként az indiai tánchoz? Én azt gondolom, hogy a klasszikus balett az egy jó alapozás volt. Én legalábbis így tapasztaltam mondjam, meg. Nem beszél fel olyan mondjuk manírokat, vagy valami, amit utána el kell felejteni, vagy ez egyszerűen olyan állóképességet, vagy mozgáskultúrát ad, amit remekül fel tudsz használni. Én azt gondolom, hogy a klasszikus balett az egy annyira nagyon jó alap, és annyira jó mozgáskultúrát ad egy embernek, főleg, hogyha gyermekkorától csinálja, hogy utána bármit tanulni, bármilyen táncformát tanulni, ez csak mindenféleképpen jó lehet. Ez előnyt is jelent akkor olyan értelemben, hogy mondjuk, ha te a semmiből kezdted volna, akkor egy bizonyos alapozó iskolában kellett volna jól néhány évet eltöltened, hisz valamilyen mozgáskultúrát el kell érni, hogy egyáltalán színpadon meg tudj mozdulni, mielőtt egy stílust valóban megtanulsz. Tehát arra gondolok, hogy ha te gyerekként kezded el, Indiában élsz, akkor valószínűleg mondjuk 5 éves korodban el is kezded ezt esetleg. Igen, ez biztos, hogy így lett volna. Hogy hasonló képzésen átesnek azok a gyerekek is, mint amit te megkaptál a balettban? Igen, én azt gondolom, hogy hasonló képzésen, igen. Ott egész kicsi kortól tanulnak a gyerekek, de igen, átesnek, és én ezt az egész tanulási folyamatot egyfajta beavatásnak érzem. Tehát az, hogy egyszerűen annyira erősen kapcsolódik ez a művészet spirituális gyökerekhez, ahhoz a kultúrközeghez, ahhoz a vallási környezethez, hogy egyszerűen ezt a részét nem lehet kikerülni ennek a táncnak. De én mindenféleképpen technikailag azt gondolom, hogy csak előnyömre vált az, hogy előtte klasszikus balettel is, és még egyéb más táncformákkal, kortárs táncformákkal is foglalkoztam. Viszont mindaz, ami kizárólag a klasszikus indiai táncművészeteket illeti, ezek a dolgok, ezek a spirituális gyökerek, ezek nem kerülhetők el. Tehát minden csak úgymond bóvli utánzat lesz, hogyha az ember nem érti azt, amit csinál. De nem először nagyon halljuk ezt most indiai táncosnak a szájából, és ez nagyon fontos üzenet, mert ez nem az a fajta tánc, amit mondjuk népszerűen a tévében valahol láthatnak emberek, hogy valaki egyszerűen jól mozog, és egy jó hatást próbál kelteni, és azt mondjuk, hogy hú, de jól táncol, mit tudom én, de jól steppel, vagy akármi. De nincs köztem, nincs igazán semmit nem akar ezzel mondani, csak egyszerűen dögös és kész. Igen, igen. Tehát én még mindig azt gondolom, hogy nagyon szép az áhárja, abhinaja, nagyon gyönyörűek a kosztümök és az ékszerek, de azt ki kell érdemelni. Tehát egész egyszerűen végig kell járni ezt az utat, és ez nagyon hosszú út, ez belekerülhet egy ember életbe is. Ezért nagyon fontos, hogy az ember nagyon szeresse azt, amit csinál, és sohasem siettesse a dolgokat. Egy pillanatra hallgassunk bele abba a zenébe, amit a kucsipudi tánchoz játszanak, azért, hogy legyen egy kis hangulati betekintésünk, hogy mégis milyen az. Képzeljük el azt, hogy egy szép indiai táncosnő, vagyis Tóth Gabi táncol közben. Mihöz tudja hasonlítani a magyar ember, amit látott? Semmihez. Ezt meg kell nézni. Oké, akkor egyelőre csak képzelgünk. Amane Most csak egy ilyen kis rövid ízelítőre volt lehetőségünk. Nagyon érdekes dolgot mondták közben, mert én itt közben kérdezgettem, de majd ezeket megkérdezem még egyszer, nehogy kimaradjanak. Az egyik az, hogy te énekelni is tanultál, és hogy a többi tánccal ellentétben, klasszikus tánccal, itt a táncos nő énekel a tánc közben? Azt mondtad, ha jól értettem. Azért nem a tánc közben, de vannak bizonyos részek, amikor leállunk, és nincs tánc, és olyankor vannak énekes és beszédes részletek. Ez tulajdonképpen a dráma elemeknek pontosan a drámai eredetének öröklése, ugye? Az öröklése, igen. És hogy tudod ezt a táncot úgy interpretálni, hogy egyedül vagy? Mert mondjuk te most egyedül vagy. Ez egy nagyon jó kérdés egyébként, mert még a mai napig is a drámai formában csoportosan több szereplősen adják elő ezeket a történeteket tradicionálisan. Ahogyan például minden évben a Kúcsipúdi Fesztiválon, Kúcsipúdi faluban ez történik is. De mióta már a szóló formában is szeret hódított a kúcsipúdi tánc, így bizonyos részleteket ki tudunk ragadni a drámajátékokból, és ezeket elő tudjuk adni a szóló formában is. És ilyenkor van az, hogy bizonyos részeknél ott a táncos énekel, illetve dialógusokat folytat a szútradárával, a rendezővel, aki az egész játékot vezeti rendesen, tradicionálisan az előadások És ez a rendező, alatt. Ez nem az, hogy mondjam, már csak a hátsó sorokban ül, hanem ő a színpadon van, és színpadon maga van, is tulajdonképpen megszólal. Ő irányítja a zenészeket, tehát ezért nagyon fontos volna az élő zenei kíséret. Mm. Igazából úgy lenne teljes az előadás. Sajnos itt Magyarországon ezt nem tudom prezentálni. Mint csak zenészek. Csak stúdió felvételen van felvett zene, de azért egy szútradára mindenféleképpen szükségeltetik ehhez az előadáshoz. Aki elmondja a történetet magyarul, akkor ebben az Igen, esetben. Én ezt egy kicsit kreativitásommal élve írtam egy magyar történetet ehhez, ami tehát magyar narráció segíti az előadást. Azért, hogy ezt érteni kell, tehát itt ez tulajdonképpen egy színészi játék, ami nem megy úgy. Hiába beszél egy telugul, azt nem fogja érteni senki. Tehát kell mindenféleképpen a magyar közönség számára egy interpretáló. Most te ott tartasz, hogy lesz néhány előadásod is. Igen, június folyamán. Igen. Éppen itt a Fonóban, június 7-én, csütörtökön este 8 órától lesz a bemutatója a Bámakalápam című táncdráma részleteinek. Bámakalápam a kalápam költemény, a Báma pedig a hősnőt jelenti, aki Szatya Báma, itt a dalban, a zenében hallottuk is. Szatya Báma, aki Krisna Isten második szépséges narcisztikus természetű felesége. Tehát róla szól. Az róla szól, igen. Nem árulsz el többet róla, vagy ez is olyan, mint... De elárulhatok többet róla. Nem mondjuk el a filmet. Bár Szatya Bálmának... Na, akkor nem műszer megnézni. Szatya Bálmának azért egy fontos tulajdonsága, hogy szeret titkolózni és szégyellősködni. Tehát ez a Parizsáta fa elrablásának a története, mítikus története a Bhágavata Puránából. Természetesen részletekben nem fogjuk az egész történetet, vagy nem fogom egy személyben előadni, hiszen azt nem is tudnám. De ennek egy lerövidített változatából bizonyos részletek vannak kiragadva a történetből. De tulajdonképpen Szatyabáma lelki, önmagával folytatott lelki tusája ez az egész. Tehát a szépséges, narcisztikus hősnő, aki egy pillanatra sem bírja elviselni Krisnától, a férjétől való távollétet, és egyszer csak játékból Krisna megkérdezi tőle, hogy ugyan Szatyabáma mond kettőnk közül, melyik a szebb. És Szatyabáma, az öntelt gőgös hercegnő, rávágja a választ, hogy természetesen én, hiszen az én szépségemet senki sem újja fölül. És erre Krisna megsértődve, és isteni mi voltában megsértve, ott hagyja őt a palotában, magára hagyja több hónapra, és aztán kezdődik. Ezzel tulajdonképpen egy lelki, egy jellemdráma ez, egy belső vívódás, egy nagyon kemény harca önmagával a hősnőnek. Mi a végkifejlete? Vagy ez, odáig te nem fogsz eljutni ebbe a darabba? De azért van végkifejlete, igen. Végkifejlete az, hogy nagyon keményen szembe kell néznie önmagával ennek a gőgös hercegnőnek. Tehát az ő öntelt és gőgös viselkedésétől eljut egészen odáig, hogy megtörik ez a büszkeség, és belátja, hogy a férje és az ura nélkül nem ér semmit sem az élet, hogy hiába a drága ruhák, gyönyörű szép ékszerek, de a szerelmestől nem lehet elválni. A darabban a zene, amit te használsz, az a számodra készült, ugye, azt úgy vettétek fel, ha jól tudom. És méghozzá azokkal a zenészekkel, akikkel együtt tanultál, illetve akik tanítottak téged. Igen. Úgyhogy, ha ez egy elég fontos információ, és nagyon sokszor azt képzelheti valaki, aki eljön egy ilyen táncbemutatóra, hogy hát valamilyen lemezről, tudom én, veszel egy részletet, és akkor arra táncoltok, de ezt nem nagyon tudják, hogy milyen komoly munka van mögötte, hogy ezt egyáltalán elő lehessen adni. Tehát itt nem arról van szó, hogy vettél egy jól hangzó CD-t, és erre táncolsz. Igen, ez valóban fontos. Nekem eddig még nem jutott eszembe ez, de tényleg, ahogyan említed, ez egy fontos dolog, hiszen eddig is el kell jutni, tehát az ember nem tud egy ilyen stúdiófelvételt levezényelni egy alapos képzés nélkül. Tehát nyilván ez egy bizonyos 10-15 év után már lehetséges. Egyébként nagyon jó volt, életem egyik legfelemelőbb élménye volt velük dolgozni ott a stúdióban, és vágyom rá minden pillanatban, vágyom arra, hogy újra együtt dolgozhassak velük. Ők, akik benfentesek, mert ebbe születtek bele. Hogyan kezeltek téged, aki végül csak néhány évet tölthettél ennek a tanulmányozásával? Tehát mennyire próbáltak irányítani, vagy mennyire tudták értékelni azt, hogy mit csinálsz? Először természetesen nem értékelték. Az első ösztöndíjjal, amikor oda esik az ember közéjük, akkor az első időszakban mindenki csak egy ugyanolyan külföldi, mint a többi. És az a helyzet, hogy ők nem esnek hasra attól sem, ami szerintem teljesen jogos, hogyha valaki mondjuk képzett, professzionális táncos egy másik műfajban, vagy például klasszikus balettos, egyáltalán mindent úgyis előről kell kezdeni, és amit már említettem, én ezt valahogy ahhoz tudnám hasonlítani, mint egy beavatás, mint egy rituálé. Az, hogy ott meg kell felelni, örök kihívás minden nap, és bizonyítani kell, be kell bizonyítani, hogy te képes vagy rá, és nem csak a technikát szeretnéd megtanulni, hanem valóban képes vagy azonosulni ezzel a dologgal, amit szívből azonosulni ezzel a dologgal, amit csinálsz velük együtt. Aztán ez egy hosszú folyamat, sok megpróbáltatással tele, és az ember rengeteg mindent tapasztal, negatív és pozitív dolgokat, de aztán valahogyan nekem eljött ez az idő, amikor megnyíltak a kapuk. Tehát egyszerűen ilyen volt a mesteremmel, Svapna Szundari Rávóval való találkozásom is, hogy egy csapásra történt az egész, de egyszerűen ő volt számomra az a táncművész, akinek rongyosra hallgattam a kazettáját. Ezt még az első utazásom alatt vásároltam, és utána éveken keresztül, tehát 96-tól 99 évvégéig én őt meg sem mertem szólítani. Csak folyamatosan jártam az előadásaira, és mindig csak csodáltam őt, de egyszerűen nem volt bátorságom oda menni hozzá, hogy kérlek, hogy taníts engem. És volt egy nagyon érdekes dologban, egy ilyen hiedelem, hogy a táncosnak a lábcsörgője az egy szent dolog, mert ezt mindig megáldja a mester. És arról, hogyha ez egy indiai hiedelem vagy szokás, hogy arról leesik egy szemcsörgő valaki elé, akkor előbb-utóbb az egy találkozás a mester és a tanítvány között, és velem megtörtént ez a dolog úgy, hogy én ezt nem is tudtam, nem is ismertem ezt a történetet. Ott ültem az előadásán az első sorban egy alkalommal, a barátommal, és leesett egy csörgő szem a lábam elé, a lábáról. És a barátom fölkapta, és rögtön el is tette, és utána oda se adta nekem, mert ő ezt egy hatalmas áldásnak tartotta, és csak annyit mondott, hogy kérdeztem, hogy miért kapod el tőlem ilyen szemtelenül, és mondta, hogy azért, mert csak egy kicsit akarok az áldásodból részesülni. És utána elmesélte, hogy ez biztos, hogy jelent valamit, és ennek még lesz valami következménye. És rá még egy évvel történt ez a találkozás. Én ennek nem is tulajdonítottam jelentőséget, és rá egy évvel körülbelül történt az, hogy éppen összetalálkoztam az ő legfontosabb tanítványával, a Svapna Szundarinak egy tanítványával, a Prabir Dattával, akivel nagyon jó szakmai kapcsolatba kerültünk, és egyszerűen csak játékból megtanította nekem az összes alapot ebben a stílusban, a Svapna Szundari stílusában, és imádtam tőle tanulni, és megtanultam mindent, és akkor egyszer csak fölhívtam telefonon a Svapna Szundarit, és kértem, hogy nézze meg, hogy mit csinálok. És attól a pillanattól kezdve történt ez, hogy a tanítványa lettem. Még egyszer, mert közben véget ér a beszélgetésünk. Mondanád el, hogy akkor mikor lesznek az előadások? Június 7-én csütörtökön este 8 órától a Fonóban. Ez a Báma Kalápam című táncdrámának a részletei. Illetve június 16-án szombaton este 8 órától a Butó-Kugán harcművészeti központban. Az hol van? Amely a Rákóczi úton van, 57 szám. Egy gyönyörű, szép, új harcművészeti központ, amely Európa legnagyobb központja. És olyan szép, hogy nekem leesett az állam egyébként, amikor először ott jártam, és ezen a két helyen. Annyit még megígérhetünk, mert azért még egy hónap körülbelül, hogy legalább telefonon még a következő adásban visszatérünk erre, hogy elmondja, hogy még egyszer, hogy aki tényleg akar jegyet venni, hogy valami, az ne essen kezinformációról, hisz még mondtad, hogy a honlap még most készül. Igen, tehát, ez néhány napon belül már. Mindent most nem tudsz megmondani. Hát ez volt ma az India hangja. Tóth Gabi kucsipudi táncossal beszélgettünk utoljára. Köszönöm, hogy velünk voltak. Búcsúzom önöktől, Bányai Géza, Bülen Anna Ráhel volt a segítőm ma, és Nachman Richard. Két hét múlva fogunk ismét találkozni. Minden jót! काफ़र जफ़ा कर।